nation sounds. Bora ni lale nje kuliko mundani mimi sitoweza. Melewano hakuna, ukinigosea wataka kubembelezwa. Hivi umundani mumenani, ukinikosa niombi samahani. Hivi kungu wenye mke gani, kazi kiburi tunakisirani. Kwanza, nimechoka sana, naza kwa kelele na lala wana. Mana, unaongea sana, kila siku uishi lawama. Ina mana na yongea ya na mana, haya ndo matatizo yako mama. Au mwezangu umesha pata kawana. Wenda laba na kana umemchenga sana. Tufauti na nyuma. Umemadilika sana. Tufauti na nyuma. Siya chapa nyumbani. Hivi kwa niwe ni mke gani? Usojua kunitunza mume ndani. Mbona yako misi ya ungei? Ayo ya sikia upo. Anaona unikosei. Badili mwenendo wako. Siku ngapi ujalala nyumbani? Unasingizi ya kazi ni. Waniacha na watoto nyumbani. Kumbe unalala jirani. Jua mimi, wala sowewe. Hayo mambo kakombia nani, siyasikize. Mbukatili apa kwa manani, utakuwa wangu tu. Na mambo na yafanya yafanani, na kuambia mume wangu. Maumivu ya benzi, hayawezi kupoa kama umivu na vokujoma. Siwezi kukuwacha wei, domboni yangu inaifanya kicho kuona. Nani taondoka? Kelele, kelele, nachoka.